і ніяк не могла його знайти, наштовхуючись на розмаїті перешкоди, заглибинки і опуклості, м'якші чи твердіші, від доторків до яких сонне дихання Софійки переривалося, і вона то зітхала, то вмощувалася вигідніше, бо її імпровізована подушка Арсенові коліна чомусь ставала все незручнішою і незручнішою. У ній з'явилося щось тверде й велике, якого раніше не було. Ота невідомо звідки виросла завада, все більшала і твердла. Отож Софія дала собі спокій і їхала далі, мужньо терплячи оту незручність. Арсен не те від погойдування машини, не те від сну, що йому, мабуть, снився, зітхав і обережно ворушився, боячись розбудити свою супутницю. Отак, наче уві сні, чи той справді наче уві сні, вони подолали 400 кілометрів щастя. «Арсене Арсеновичу, прокидайтеся, Київ!» – повернув їх на цей світ голос Миколи. Вони їхали Брест-Литовським проспектом. Арсен буцім прокинувся і почав показувати Софії, що теж прокинулася і радо крутила на усе біч голівонькою то зоопарк, то сховані за старовинним парком будівлі політехнічного інституту, то універмаг Україна. Покружлявши з півгодини вуличками центру міста, вони зупинилися біля невеликої будівлі. «Отут ми й отаборимося, Софія Андріївна. Але ж усі учасники зльоту будуть в іншому готелі. Ну куди ви зараз, не знаючи Києва, поїдете ще й з такою важкою сумкою?» Узявся умовляти її чомусь Микола. «Ми вас не відпустимо. Правда, Арсене Арсеновичу?» «Звичайно, не відпустимо. Якщо є вільні місця, ви залишитеся тут», – оголосив своє рішення Арсен. «Ще пак. Місце я замовив іще минулого тижня, коли запланував цю поїздку. Чого б ото усе це вигадувати, щоб жити в різних готелях?» Готель, явно не для усіх охочих, вразив Софію чистотою, затишком, червоними килимовими доріжками в коридорах і не фарбованими, а із справжнього дерева дверима. Та іще більш здивувалася вона, потрапивши усередину. Меблі, що здавалися, а може й були новісінькими, шляхетно блищали лакованою поверхнею. Холодильник тихесенько гарчав у кутку, а кольоровий телевізор тішив око усіма відтінками райдуги. Та не це вразило Софію найбільше. Ні. Понад усяку уяву була ванна кімната. Велика, хоч конем їдь, викладена плиткою темного кольору, на якій яскравими білими плямами світились чистотою витвори сантехнічного мистецтва якогось, без сумніву, буржуйського виробництва. «Оце тут жити аж цілих 5 днів?» Арсен провів Софію до кімнати, допоміг нести сумку. Як тільки двері зачинилися, він вхопив Софію в обійми. «Софієчко, сонце ясне, я думав, що збожеволюю в тій машині». Він цілував її обличчя швидкими, короткими поцілунками, руки його тремтіли від стримуваного бажання. «Доживемо до вечора, маленька?» «Доживемо», – заховала личко на його плечі Софія. Коли Микола відчинив двері номера, кличучи Арсена Арсеновича на вечерю, яку на швидку руч приготував у його кімнаті, Арсен і Софія вже чемно сиділи в різних кутках і обговорювали розпорядок наступного дня. «Арсене Арсеновичу, Софію Андріївну, пора вже й повечеряти».